ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 6 اور 7 فروری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور اس حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست آج انشاءاللہ منعقد ہوگی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 110B کے عنوان سے پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. لیکن آج کی نشست کو شروع کرنے سے پہلے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں اپنی طرف سے 8 اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حوالے سے کوئی امبیگوٹی باقی نہ رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر, کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اناؤنسمنٹس میں اپنے حوالے سے کر دوں. پہلی اناؤنسمنٹ کہ بھائیو, یہ ہمارے جو کوشچن آنسر سیشن ہے یہ مسئلہ نمبر 110A B C D آن ورڈ اس طریقے سے انشاءاللہ منعقد ہوا کرے گی. کچھ عرصہ کے بعد 4-5 لیکچرز کے بعد ایک کوشچن آنسر سیشن ہوا کرے گا, اور یہ 110 کی نسبت میں نے بہت پہلے ہی ڈٹرمن کر دی تھی, اس وقت 110 نمبر پھر چھوڑ دیا تھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے, 110 کی نسبت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, ان کو برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ان نشستوں کی جو ہیڈنگز ہیں وہ 110 کے نام سے الحمدللہ اسی حوالے سے رکھی تھی تاکہ لوگوں کو ایک علمی شغف جو ہے وہ پیدا ہو, اور میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ سنی اور تمنی کا فرق پتہ چلے. ایک ہے سن سنا کے سنی بغیر کسی دلیل کے, اس کو میں کہتا ہوں سن سنا کے سنی تمنی. تم کہتے ہیں جس کی ہوش ہوئی نہ رہے, تو یہ تمنی ہے. اور جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ, اس کو صحیح کہیں گے, یہ اہل سنت کے اہل سنت کے منہج پر ہے. تو یہ سنی اور تمنی کا فرق لوگوں کو پتا چلے. اور میں پنجابی میں بھی ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ کھوتا گھوڑا برابر نہیں ہوتا, یعنی گھوڑے اور گدھے کو آپ برابر نہیں کر سکتے. جو بندہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ فلاں عالم صاحب نے یہ کہہ دیا, بھائی اس عالم سے جا کے پوچھو کہ تیرے پاس کسی بات کی دلیل ہے یا صرف تیرا کہہ دینا ہی کافی ہے. تو گھوڑا اور گدھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک بندہ پورے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے, کتابوں کے ریفرنسز دیتا ہے, دوسری طرف صرف حضرات فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, فلاں فرماتے ہیں, تو یہ گھوڑا گدھا برابر نہیں ہو سکتے. یہ سارے ٹنی ہیں, اور الحمدللہ ہم سنی ہیں منج کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ کہ فرقے کے طور پر، فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. دوسری اناؤنسمنٹ اسی حوالے سے کہ ہماری جب پہلی نشست مسئلہ نمبر 110A ریکارڈ ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک ملی تھی کہ یہ جو ہماری نشستیں ہیں ان میں جو سوالات کرنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات سوال کی ریکارڈنگ اس میں نہیں آتی. تو اس کا حل اب یہ نکالا گیا ہے کہ چٹ کے اوپر کوشچن لکھ کے دیں، میں اس چٹ کو پڑھوں تاکہ وہ سوال جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے، اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے کیا سوال ہوا ہے. باقی جو میری ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں علماء کرائم کی طرف سے، مجرم علماء کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس پہ میری علیحدہ سے نشستیں پوری ڈیٹیل 6.5-7 گھنٹے کی مسئلہ نمبر 124A, B, C اور D ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو الگ سے بھی انشاءاللہ تعالی ایک میرا پرسنل انٹرویو بھی مسئلہ نمبر 110 کا ہی کسی ایک ورژن C, D, E, F تک کوئی نہ کوئی انشاءاللہ 1-to-1 انٹرویو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو جائے گا. اناؤنسمنٹ نمبر 3 کہ بھائیو مجھ سے ای میل پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے جس پہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں، اور اکثر سوالات کے جوابات میں میں اپنے لیکچرز کے لنکس ہی بھیج دیتا ہوں، کیونکہ ایک سوال کا جواب دینا ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ علم غیب کا اختلاف کیا ہے، تو بھائیو یہ ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر تو اتنی بڑی تفریق ہے. تو میں نے اس کے اوپر کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروائے ہیں مسئلہ نمبر 6A اور 6B کے عنوان سے. تو اکثر جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں، 150 سے زیادہ لیکچرز ہیں الحمدللہ. اس وقت آپ گوگل پہ دنیا میں کہیں سے بھی میرے لیکچر کا نمبر لکھیں گوگل میں جا کے، مثلا آپ اگر لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 130 تو اس کے سپیلنگ لکھیں 130-130-مسئلہ MAS اور آگے کوما اور ALAH، یہ سپیلنگ آپ لکھیں، ایون MAS بھی لکھ دیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 130 اس پہ مل جائے گا. ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ سرچ کا بٹن جو ہے رائٹ کارنر پہ بنا ہوا ہے، گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ صرف یہ اتنا یونیک ہے مسئلہ یعنی سوال جو ہے. تو اس پہ الحمدللہ ایک منفرد کام ہے، اور اس حوالے سے میرے علم کی حد تک جو مسلمانوں کے درمیان کنٹروورشل ایشوز ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر ابھی تک وہ کام نہیں کیا جو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے. چوتھی اناؤنسمنٹ کہ بھائیو جو مجھے ای میل کرے تو کم از کم 3-4 دن تک انتظار کرے، کیونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ 2-4 نہیں ہوتی ہیں، سینکڑوں میں ہوتی ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ای میلز کے جواب دیتا ہوں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے 3-3-4-4 ای میلز مجھے پھینک دیتے ہیں اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک ای میل بھیجیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے گا. 3-4 دن انتظار کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جواب مل جائے. اور یہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بڑے لوگ ای میلز بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے علماء کو کرتے ہیں لیکن کبھی جواب نہیں آئے، لیکن آپ ذمہ داری سے جواب دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ای دعوت کے لیے، الیکٹرانک دعوت کے لیے چن لیا ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر ایک بندہ کوئی رشیا میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں یا یورپ میں اور ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ بہت بڑا ایک سوشل میڈیا جو ہے ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ایک نالج کے اعتبار سے ایک ایکسپلوئن ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں الحمدللہ. ہمیں مسلمانوں تک دعوت پہنچانی ہو یا غیر مسلموں تک، یہ بہت زبردست ایک سورس ہے سوشل میڈیا کا، چاہے وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا کوئی اور ہو الحمدللہ. اس حوالے سے تو پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہوئے، جو تو پرانے لوگ ہیں وہ تو مطلب یہ نہیں لکھتے لیکن نئے لوگ لکھتے ہیں جی فرقوں سے آپ نے بالا تر ہو کے جواب دینا. تو بھائیوں میں الحمدللہ ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہی جواب دیتا ہوں، اسی لیے الحمدللہ تمام علماء کرام، علماء کرائم اور علماء کرام سب کی طرف سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں. تو یہ آپ بے فکر رہیں، اور میں الحمدللہ بار بار یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، میں آج پھر کرتا ہوں کہ الحمدللہ بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. جس شخص کی روٹی کے ساتھ اس کا دین وابستہ ہو، دین کے ساتھ روٹی وابستہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی بتا دے وہ الگ بات، ورنہ اسے فوراً فکر پڑ جائے گی مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. تو پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ تھوکی سے پکوڑے نہیں تلے جاتے، پکوڑے جو ہیں وہ آئل میں ہی تلے جائیں گے. جو سسٹم اس قسم کا ہے جو حق بات کرنے نہیں دیتا، اس کے اندر آپ حد بات کی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے نہ کریں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اگر کوئی کرے گا بھی اس کو اپنے فرقے کا نالج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے کیس کے اندر, میرے ماضی سے آپ میں سے اکثر لوگ وابستہ اس اعتبار سے مجھے جانتے ہیں اور وہ واقف ہیں کہ میں تقریباً 30-31 سال تک بریلوی رہا, اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند, پھر اہل حدیث اہل تشیعوں کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں الحمدللہ ہر ایک کی بات سنتا ہوں, جو حق بات ہے سب کی قبول کرتا ہوں. اور آج انٹرنیٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, وہ زمانے گئے بھائیو جب لوگ کہتے تھے فلانے کی گل نہیں سننی. اب اہل بدعت کے عقیدے سنیوں کے گھروں کے اندر آگے داخل ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور ہمارے لوگ وہ اپنے بزرگ بابوں کے فتوے لے کے چل رہے ہیں ابھی تک, اور یہ گلا نہیں کرنی چاہیے. وہ پائی تھی پرانے ہو گئے, خدا کا ناج ہے وہ دور بدل چکا ہے, اس دور تو باہر نکلو. یہ گلا کرنی ہے تو نہیں چاہیے جب لوگوں کو پتا نہ ہو. جب اب ایک فیس بک کے اوپر حدیث کرتاس کو شیئر کروا دے سیدنا عمر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کاغذ قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑے آگے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تو آپ یہ کہیں گے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے, تو لوگ کہیں گے یہ بخاری مسلم ہے ہی فراڈ ہے. الحمدللہ میں جو ہوں اہل سنت کے منج کا مجاہد بن کر سامنے آیا اور 3.5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا, وصی رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ. یہ تو میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل مذاہب کی طرف سے رچرڈ ڈانکنز کی طرف سے کتاب لکھی گئی دا گاڈ ڈیلوژن, ہمارے جہلم شہر کے اندر وہ بانٹی پروفیسرز نے, اور مجھے کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے بھی میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 83B, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. یہ اب بھائیو یہ معاملہ چھوڑ دیں, اور اب یہ علماء کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے, یہ پرانی باتیں ہیں, یہ ان کو کتابوں میں رہنے دیں. اب آپ کو اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے, اہل سنت کے منہج کا دفاع کرنا ہے, اہل سنت فرقے کا نہیں, اور یہ اہل سنت سے مراد یہ میں وہ ایران اور سعودی عرب والے سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا, یہ ابھی یہ 15ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا یہ والے دو فرقے سنی شیعہ جو ایران اور سعودی عرب کے انڈر بنے ہیں نا, ان کی نہیں میں بات کر رہا, میں کتاب و سنت کے منج کی اہل سنت کے منج کی بات کر رہا ہوں. یہ تو سارے پولیٹیکل گیم ہیں ان کی, آپس کی جو ٹسل بازیاں چل رہی ہیں, ہمارا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم تو کتاب و سنت کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دلائل کی بات کرتے ہیں الحمدللہ. اس حوالے سے 5ویں اناؤنسمنٹ کہ جس سے میرا موبائل نمبر بھائیو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com. میں الحمدللہ اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور پھر ساتھ دیکھتا ہوں کہ جس نے بات کرنی ہے پہلے ٹیکسٹ کرے مجھے تاکہ میں اپنی اویلیبلٹی آپ کو کنفرم کروں. بعض کام لوگ کرتے رہتے ہیں, میں نماز کی حالت میں درس دے رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں تجھے فون ہی نہیں چکتے, اور بھائی پہلے چیک تو کریں نا, آپ بدگمانی کرنے کی بجائے مجھے ٹیکسٹ کریں, میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن ٹیکسٹ کے اوپر میں سوالات کے جوابات نہیں دیتا کہ جی آپ مجھے اتنی لمبی ٹیکسٹ پھینک دیں کہ جی میں آپ کو حوالے دینا شروع کر دوں, یہ کام میں نہیں کرتا. صرف جس نے بات کرنی ہے فون نمبر کے اوپر بات کرے. باقی رہا واٹس ایپ یا اسکائپ, یہ اس قسم کی بلائیں میں استعمال نہیں کرتا, نہ میں متحمل ہوں کہ اس قسم کی چیزیں میں استعمال کر سکوں. اس لیے میرا جو معاملہ ہے وہ صرف جو ہے وہ ٹیلی فون کال تک ہے, اور جو لوگ فضول بحثیں کرتے ہیں میں ان کے فون پہ جواب بھی نہیں دیتا, کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے کسی کو فون پہ کوئی بات سمجھائی, لوگوں نے بیچ میں سے ٹکڑے کاٹ کے ان کے ٹکڑے اپلوڈ کر کے اور وہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. اس لیے میں نے جناب تقریباً ایک سال سے میری یہ روٹین ہے کہ فون کے اوپر کوئی ایسی بات جس کو لوگ نیگیٹولی لے سکتے ہیں میں سوال کا جواب ہی نہیں دیتا, اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا فلاں لیکچر سن لیں, میں نے اپنی ریکارڈنگ کروا دی. خصوصاً جو شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر ہر طرف سے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں نے, تو میں ان سوالات کے جوابات ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی علی فلاں فون کال کے اندر بھاگ گیا, فلاں مناظرے میں بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا کدھر بھائی میرے, میں نے تو یہ 150 حدیثیں لکھ کے عربی کے اندر اور اردو کے اندر, یا پرنٹنگ بھی آ گئی الحمدللہ 72 حدیث کے ٹائٹل سے 150 حدیثیں عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی, عربی والا بھی ان کا حیضہ میں نے نکال دیا, عربی میں پہلے لکھا ہے اور انٹرنیشنل کمپیوٹر انگلش میں بھی آنے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ تو میں نے یہ سارے معاملات کھول دیے, اب کوئی ہے جڑا تو یہ سارے علماء مل کے ان کا جواب دیں, ٹھیک ہے جی, بجائے یہ کہ ریٹرن میں جواب دیں, یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, بجائے یہ کہ جی وہ فلاں مناظر اجرازے والے معاملے میں ہمیں جو ہے اس معاملے میں معاف رکھیں, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ فون کے اوپر میں کنٹروورشل ایشوز کا جواب دیتا ہوں. 6ویں اناؤنسمنٹ میری طرف سے اس حوالے سے کہ میری ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر, وہ میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اپنی ای میل کا جواب دیتا ہوں mirza_95@yahoo.com. لہذا مجھے میری فیس بک کی ویڈیوز کے اوپر یا یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر سوالات نہ کریں, میں اس کے جوابات نہیں دیتا, نہ وہ اس کے اوپر میری کوئی اس طریقے سے ایکسیس ہوتی ہے. تو بھائی چلا رہے ہوتے ہیں, اتنے سارے اب چلا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں, تو میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے سوال جس نے کرنا ہے mirza_95@yahoo.com پہ کریں. اور میرے لیکچرز کے علاوہ جو پوسٹیں لگتی ہیں میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, کسی دوسرے کے لیکچر کا یا کسی کی پوسٹ کا, میں صرف اپنی ویڈیو کا ریسپانسبل ہوں. اس میں اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو میں صرف اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا, باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اسی طریقے سے ہماری طرف سے کوئی میرا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چاہنے والا میری طرف سے کسی کو گالی گلوچ کر دے یا میری طرف سے کوئی گندے کامنٹس کر دے کسی کے بارے میں, میری کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں. سیدھی سی بات ہے, میں صرف اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. تو اور آج کل تو ایسے شرارتی لوگ ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں, یہ تو میڈیا کا دور ہے, میرے متھے اس طرح کی لوگ چیزیں لگا دیتے ہیں. میں کسی کے کامنٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں سوائے اپنی ویڈیوز کے, اور اس میں میں جو خصوصاً مجھ سے محبت رکھتے ہیں لوگ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, ان کو بھی کہوں گا کہ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے. اگلے دن ابھی کسی مولوی صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ سیدنا علی کو مولا علی کہتے ہوئے وہ اس کو کہتے تھے شرک ہے, تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولا کے دو معنی ہیں, ایک مشکل کشا کے اور ایک دلی محبوب کے, جو حدیث سے متواتر ہے جامعہ ترمذی کے اندر, مسند امام احمد اور باقی کتابوں میں, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہے. تو اس کو مولا علی کہنے کو شرک کہتے تھے, اور وہ پتہ نہیں شیعہ کے رد کے اندر کیا کیا باتیں کرتے تھے. آج ان مولویوں کو بھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی مولا علی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے کل تک وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, آج کہتے ہیں ہم یزید سے محبت نہیں کرتے. تو بڑی خوشائن بات ہے, لیکن میرے چاہنے والے چند جو انہوں نے نیچے کمنٹ کیا, ہاں جی آپ علی بھائی کے لیکچر سن کے تو بھی مولا علی کہنا شروع کر دیتا ہے, کل تو تھی کہ اندر سو جناب. اور واقعی وہ مولوی اس حد تک متاثر تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ کسی کلپ شیعہ کا لگایا نا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے نعوذ باللہ من ذالک, تو کہتا ہے پھر دسو علی کیڑی بلاو ہے, اندازہ کرو. یہ اس قسم کی منحوس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا, تو اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت مل گیا, اس کو مطلب وہ تنخواہیں اس نے شکر ہے وہ حلال کرنے کے چکر کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا, تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں کہ بھائی علی بھائی کے باقی یہ حقیقت ہے بھائی, لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں, لوگ روٹی کھاتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کی وجہ سے, لوگوں کو پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بعض کا تعصب پھر کسی میں آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے پھر وہ ریورس گیئر لگا لے. تو ہم یہ نہیں چاہتے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پہلے اس کے بزرگ بابوں نے غلط چیزیں بتائی تھیں, اب توبہ کی توفیق ملی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے, بجائے کہ کسی کو آر دلانا شروع کر دیں. اس سے پھر وہ جو ایک نیگیٹو انٹینشن ہے, نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دفاع میں کسی کو گالی گلوچ کرے, میری کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ میرے اوپر کوئی تھوپے. اور آج میڈیا کے دور کے اندر تو لوگ اپنی طرف سے بنا کے بھی چیزیں جو ہے دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. ساتویں اناؤنسمنٹ میری طرف سے کہ بھائیو, مجھ سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ کبھی مجھے کسی کی ویڈیو نہ بھیجے, ویڈیو لنک نہ بھیجے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ آپ کوئی حدیث جے پی جی کی فارم کے اندر بھیج سکتے ہیں, یا آپ کوئی چیز جو ہے وہ پی ڈی ایف کے فارم میں کوئی حدیث مجھ سے پوچھنی ہے وہ ضرور اٹیچ کر کے بھیج دیں. ویڈیوز دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ جو سوال جو ہے وہ ریٹن فارم میں رکھیں mirza_95@yahoo.com, تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالی جوابات دوں گا. اور اگر کسی نے ملاقات کرنے کے لیے ای میل ڈالی ہے, میں ملاقات بھی کرتا ہوں لیکن مناظروں کے لیے نہیں. مجھ سے پہلے موضوع آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کس موضوع پہ ملاقات, کیونکہ لوگ شرارت کے لیے بھی آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آج کل کس قسم کی صورتحال ہے, تو ہر بندے کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. ریفرنس کے بعد جو ہے وہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, لہذا میری پیشگی معذرت اس حوالے سے جو ہے وہ قبول فرما لیں. اور آخری اور آٹھویں اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کہ میرے کوشچن آنسر سیشن بھائیوں, چونکہ اوپن کوشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں, لہذا اس کا حسن ہی یہی ہے کہ میں فل بدی گفتگو کروں, اور جب فل بدی گفتگو کروں گا پری پلان گفتگو نہیں ہوگی, تو میرے پاس حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے ہوں گے, بعض مجھے زبانی یاد ہوتے ہیں بعض کا نہیں, لیکن الحمدللہ باقی مولویوں والا صاحب نہیں ہوگا کہ وہ بغیر ریفرنس کے ہی نمبر مطلب حدیث بول دیتے ہیں. میں ضرور اتنا بتا دوں گا کہ یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے, یہ اتنی الحمدللہ میری یادداشت ہے کہ مجھ سے سینکڑوں سوالات بھی کیے جائیں اس حوالے سے, تو مجھے یہ ضرور پتا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ یہ حدیث کس کتاب کے اندر موجود ہے. تو میں کتاب کا حوالہ دوں گا, اور کسی کا نمبر یاد ہے تو میں دے دوں گا, ادروائز انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ریفرنس دوں گا قرآن آیات کے بھی اور احادیث کے بھی. اور ایک خوشخبری بھی اس حوالے سے سن لیں, مجھے کافی لوگ ایمفسائز کر رہے تھے, تو اب میں نے ارادہ کیا کہ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, مسئلہ نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, تو ان کو ریٹن فارم میں مکمل طور پر لانے کے لیے تو زندگیاں چاہیے. میرا حیات و نبی کا صرف لیکچر دو گھنٹے کا اگر لکھیں 500 صفحوں کا بنتا ہے, لیکن اب میں صرف یہ کرنے جا رہا ہوں, کچھ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ لیکچر کہ میں اپنے پیڈز جو میرے پرسنل نوٹس ہیں جو صرف میں ہی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وہ صرف ہینٹس لکھے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم تمام لیکچرز کے پی ڈی ایف بنا دیں ایک ایک پیج کے, کہ میں نے حیات النبی کے لیکچر میں یہ یہ آیات ڈسکس کی تھی اور یہ یہ حدیثیں بخاری مسلم کی, تاکہ ریٹن فارم میں ایک نوٹس آ جائیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں جو یہ لیکچرز دیکھ کے اپنے لیکچرز تیار کرتے ہیں, ان کے پاس ریٹن میں بھی نوٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آ جائیں گے, اور اس میں انٹرنیشنل نمبر بھی لکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. باقی ہمارے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں وہ اردو کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی عربی کے اندر بھی موجود ہیں, اور کچھ کے ٹرانسلیشن انشاءاللہ ہو رہی ہیں ہندی کے اندر بھی, اسکار کارڈ وغیرہ یہ بھی آ چکے ہیں, یہ 72 حدیثوں والا بھی الحمدللہ پرنٹڈ فارم میں بھی آ گیا, آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ یہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. اہل سنت پاک .com پر مفت اویلیبل ہے, ریسرچ پیپرز اور بکس والے پورشن میں ڈاؤن لوڈ کریں, اور میری طرف سے عام اجازت ہے کہ میرے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں لوگ اس کو چھاپ سکتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے, اور ویڈیوز بھی, اور اس طریقے سے یوٹیوب پہ بڑے لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں, عام اجازت ہے, کسی کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا. باقی ان ویڈیوز کے اوپر اگر کوئی گندی ہیڈنگ بنا دیتا ہے کوئی اس قسم کی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں صرف اپنے الفاظ جو ہیں ان کا ذمہ دار ہوں, اور وہ الحمدللہ میں بڑی سوچ سمجھ کے بولتا ہوں, اگر کہیں پر غلطی ہو کٹنگ کر کے چڑھا دیتا ہوں. یہ فون کال بھی جتنی چڑھی ہوئی ہیں یہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کہیں سے ہتھیار لیا ہم نے, وہ بھائی میرے یہ میری مرضی سے ریکارڈ ہے, اور میری ساری فون کالز جو ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہیں, اور کتنے لوگ ہیں وہ جب آدھے آدھے ٹکڑے سنتے ہیں میں ان کو پورا بھیجتا ہوں, ان کو پتا چل جاتا ہے یار یہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا. تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے کوئی آر نہیں ہے, اور باقی میری کافی ساری کلیریفکیشن مسئلہ نمبر 108 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب انشاءاللہ آج کے کوشچن آنسر سیشن کی طرف ہم آتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ میری 8 اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ الگ سے بھی ہم فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے, تاکہ کوئی اس حوالے سے امبیکوٹی کوئی ابہام باقی نہ رہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو کوشچنز تو مجھے ای میل کے ذریعے بھی بڑے ملے ہیں, ایک بھائی جو ہیں وہی 300 مجھے سوال لکھ کے دے گئے ہیں معظم بھائی, تو اب یہ سوالات کے لیے تو بھائی مجھے پھر ادھر تو سینکڑوں نشستیں کرنی پڑیں گی, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سارے سوالات کو کور کریں گے, اور اکثر کہ میں تو جوابات ویڈیو میں پورے پورے ریکارڈ کروا چکا ہوں الحمدللہ, لیکن ابھی جو اس وقت 6 کوشچن میرے سامنے موجود ہیں یہ چٹس کی فارم کے اندر میں ان کو پڑھتا ہوں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فی البدی جواب دینے کی کوشش کروں گا, اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں کتنی چٹیں ادھر رکھی ہوئی ہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی کور ہو جائے, جو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کور کر لیں گے. اور یہ جو چٹس والا معاملہ ہے اس میں اب میں ہر بندے کا نام نہیں بول سکتا, کیونکہ ایک سوال کئی لوگوں کی طرف سے آیا ہوتا ہے ای میلز کے ذریعے بھی, تو اب اتنے لوگوں کے نام نہیں بولے جا سکتے, میں صرف سوال ہی بولتا ہوں تاکہ جس کا نہیں بولا گیا اس کی دل آزاری نہ ہو, اور جس کا بول دیا گیا اور وہ شیکی نہ بگاڑے اس حوالے سے, تو لہٰذا صرف سوال ہی جو ہے وہ آپ سن لیں. اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کریٹیکل ہے, یہ بہت اہم ترین سوال ہے, دین الہی کے اعتبار سے جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں بھائیو, ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر, اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر, جس کی غلط انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دین الہی کے کانسیپٹ کو کامن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اگر ایک خدا کا کانسیپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر, اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں, مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں, گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں, اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنس بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ موسیس کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے, جیزس کرائسٹ کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے, اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, یہ ان کا ہے کہ ایکسس آف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت, نعوذ باللہ من ذالک. اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہے انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں, وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے آیت نمبر 62. اب یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے کرامت. میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا, ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کرامت, یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 62, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں, والذین ہادوا اور جو کہ یہودی ہیں, والنصارہ اور جو کرسچنز ہیں, والسابئین اور جو سابی ہیں. یہ سابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالوور موجود تھے, اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے, یہ سابی الگ سے ایک مذہب ہے. من آمن باللہ, جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت پر, وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال اختیار کر لے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے, ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. اب دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات آئی ہے کہ تین شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اللہ پر ایمان نمبر ایک, نمبر دو آخرت پر ایمان, اور نمبر تین نیک اعمال. تو وہ اس آیت سے پری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, لہٰذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے. اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. او میرے بھولے بھائیو, وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں, آپ ان کو حدیث والا جو پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہیں, قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ان کے بخور. تو اب اس کو سمجھ لیں, یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً 9 رکوعوں کے اوپر جو کہ 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے, اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیوں پرٹیکولرلی اہل کتاب کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب کا. یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈکشنز پروفیسیز موجود ہیں. تو ایمان بر رسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارٹ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ. اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایمان بر رسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر آگے آیا ہے, ایک تو یہ جواب. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے. یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ان میں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے, جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے مسلمان ہی تھے, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو لوگ ان کو مان لیا مسلمان باقی رہے, باقی لوگ پھر کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک اور پیغمبر کا انکار کر دیا. لہذا اپنے اپنے ادوار میں تو سب کے سب لوگ مسلمان ہی رہے, لیکن جو جو پیغمبر آتے گئے جو جو انکار کرتا گیا وہ الگ ہوتا گیا. تو یہ بھی اس اعتبار سے اس کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایمان برسالت کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ ہوا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ میں کہتا ہوں جی ڈاک خانے میں ٹیلی فون اور بجلی کے بل جو ہیں وہ صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں سپوز. تو آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں صبح 9 بجے, 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یدی بھائی نے کہا تھا یہ جمع ہوتے ہیں بل, تو یہ تو کھلا ہی نہیں ہے ڈاکخانہ. تو بھائی اس کی دوسری شک یہ ہے کہ ادر دین اتوار, سنڈے کے علاوہ, اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا ہے, سنڈے کے علاوہ جو ہے بل جمع ہوتے ہیں, یہ دوسری شک ہوگی. آپ اس شک کو چھوڑ کے صرف کہیں کہ 9 سے لے کے 5 تک جمع ہوتے ہیں, دوسری شرط کو کنسیڈر ہی نہ کریں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے ایمان بر رسالت کا ذکر پہلے گزر چکا, وہ اسی طرح جیسے کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوگی, اور یہاں پر ایک جنرل چیز آئی کہ ایمان باللہ اور ایمان اللہ پر کیا ہے, اس لانے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے تمام پیغمبروں کو مانیں. یہ نہیں ہے آپ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مان لو کچھ کو نہیں مانتے, اور پھر یہ تو قرآن کے اندر آیا نا, قرآن باقی چھوڑ دیں گے آپ؟ باقی قرآن تو نہیں چھوڑیں گے. قرآن نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے بخشش ہے. تو قرآن ہی نے تو باقی کہا کہ جو ہے وہ ایمان بالرسالت بھی لانا ضروری ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جو آیت ہے بڑی مشہور, سورہ آل عمران آیت نمبر 31, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو اللہ کی محبت کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو یہ بھی تو آیت ہے نا, اس آیت کو بھی تو مانے نا. اسی طریقے سے آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ بھی اس سے بھی بڑی چیز ہے. اور اب اس حوالے سے بڑی سخت ایک اور آیت مبارکہ بھی موجود ہے, سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52, یہ چھٹے پارے کے اندر پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت مبارکہ موجود ہے, جو مسئلہ نمبر 35 جو منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اس کے اندر میں نے اس آیت کو الحمدللہ کوٹ کر دیا تھا, پارا نمبر 6 کے پہلے صفحے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 150, 151 اور 152, یہ آپ کو کلیئر کر دے گا کہ ایمان بالرسالت کا انکار کرنے والا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے. لہذا وہاں جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, جو سورہ البقرہ کی آخری آیات میں ہے. اب یہ سنیں سورۃ النساء, یہ ڈیسائسو آیت ہے, آیت نمبر 150, 51 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ, اب دیکھنا رسول کا ذکر بھی ہے, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اس کے رسولوں کے ساتھ, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں, کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق, وہ وہاں پر آیا سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ البقرہ میں, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ, ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر, یہ ہے, کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے, ان کی دعوت تو ایک ہے, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اللہ اور رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے. ویسے وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتے, اس کی دعوت ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں, وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں, کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. یہ دیکھیں, یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم میں ہوا ہوا ہے, کتنی کریٹیکل آیت ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانیں گے, فلاں رسولوں کو مانیں گے فلاں رسولوں کو نہیں مانیں گے, اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے ان رسولوں کو نہیں مانیں گے. جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے, باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے. کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی, محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ, ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ, کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے, مرتبے کا فرق ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے, رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے, مرتبے کا تو فرق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈگریشن نہیں کر سکتے, ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ من ذلک. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کو درمیان کا راستہ نکال لیں, کہ اچھا اللہ کو مانا اس پیغمبر کو مانیں گے, اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے, یہ درمیان کا ایک راستہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا جو درمیان کا راستہ نکالے گا نا, کہ فلاں کو مانیں گے مرضی کے پیغمبر کو, فلاں کو نہیں مانیں گے, کتنا گاڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اولئک ہم الکافرون حقا, یہ لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اندر. ایک ہے رسولوں میں فرق کرنا, یہاں کہا گیا اللہ اور رسول میں جس نے فرق کر دیا وہ کٹر کافر ہے. تو یہ آیت بھی تو ہے نا قرآن کے اندر, سورۃ البقرہ کی اگر 62 نمبر آیت ہے تو سورۃ النساء کی یہ بھی تو آیت ہے نا, یہ لوگ کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک, بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب, مہین عذاب ایسا جو ذلیل و خوار کر دے گا ان کٹر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کر دیتے ہیں. اور میں نے اسی سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت میں بھی فرق کر دیتا ہے نا, کہ کتاب اللہ کو مانیں گے سنت کو نہیں مانیں گے, وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے. اسی لیے منکرین حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 35 وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں دیا تھا, سورۃ النساء میں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بات ہے یہ لوگ کٹر کافر ہیں. والذین آمنوا باللہ, اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ رسولی اور اس کے تمام رسولوں پر, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور کسی میں فرق نہیں کرتے, نہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور نہ رسولوں کے اپنے درمیان فرق کرتے ہیں. یہ دو تفریقیں ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اور ایک رسولوں کے درمیان تفریق. تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ایسے لوگ ہیں جن کو عنقریب ان کا اجر دیا جائے گا. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا آج کے دور کے اندر, اور اکثر مجھے ای میلز آتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے کوشچن آنسر سیشن کی برکت سے آج یہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو کوٹ کرتے تھے, قرآن حکیم کی کو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ چند حصے لے لیے چند نہیں لیے. اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم اس وقت تک ایک کامل کتاب ہے جب تک یہ مکمل ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں تو یہ کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی. کیوں؟ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے, اور 6 جگہ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس سے تو کلیئر کٹ یہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. اور دوسری طرف قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ تو اس کے حکم کے پابند ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف پاتے, کیونکہ اتنی موٹی کتاب ہے, انسان نے لکھی ہو تو بھول جائے پہلے صفحے میں کیا لکھے آیا ہوں اور آخر میں کیا کنٹرڈکشن ہو. لیکن سورۃ الکہف میں پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا, کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. اچھا جنوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا, صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا. وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ, کہ ڈومیننسی کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں سے 49 جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں, 1 فیمیل ہے, اور جو کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ استاد کے آنے پر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا, وہ اس میں امپلائڈ ہے. یہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اکثر مردانہ چیزوں سے خطاب ہوا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہیں, وہ امپلائڈ ہے, عربی کا اصول ہے. تو یہ تکلیف کا قاعدہ تھا, اور وہاں پہ بھی فرشتے سارے تھے, ایک ہی جن تھا تو سب کو امپلائڈ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہم نکال دیا کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. اللہ نے پھر اسے پوچھا کہ بتا تجھے کس نے منع کیا. تو یہ جو مامے آج کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ فارڈ نکال رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت شیطان کہہ دیتا نا, یا اللہ تو فرشتے نے حکم دیتا ہے, میں تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس نے آگے سے بحث کی, اور کس لیول کی بحث کی, وہ میرا مسئلہ نمبر 79, اللہ انسان اور شیطان, 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. قرآن حکیم سے کراس ریفرنس سارے لے کر میں نے الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 والا ایشو بھی الحمدللہ ریزالو ہوا. دیکھیں جی, اب کوشچن نمبر 2, یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے. کیا ذخیرۂ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے, اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے. حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے لوگوں نے. یہ بھائیو, یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم, اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں, یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, اور مشکات میں بھی کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو 3rd-4th نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی, پہلی جلد کے اندر. لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے. یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. یہ فقہ علوی فقہ شافعی والی فقہ نہیں ہے, فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد, یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور عطا فرمانے والا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو سمجھ, دین سمجھ آ جائے, اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپرزینٹیٹو اپنا بنایا ہے, دین اسلام میں سکھاؤں گا, باقی توفیق کے کسی کو وہ بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے. اب اندازہ کریں, احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا, بخاری اور مسلم سے اٹھایا, لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, پورا جھوٹ ہونا تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے, آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب معطی قاسم ہاتھ سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا, اور ان کا بھی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. خدا کے لیے عقل سے کام لیں, سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو, خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے, کنج لکھی ہوئی ہے, بکش مسلمان بنے. یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور عطا تو اللہ فرماتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے, واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, انہوں نے دین سکھانا ہے. لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے, جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے, جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا, وہاں میرے اور آپ کے امام امام الموحدین امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے, جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں, اللہ کی عطا سے ہی مان رہا ہوں, اور غیر مستقل بذات یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں صوفیوں نے, ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فطور نہیں تھا. آپ نے قل بل ما شاء اللہ وحدہ, جو اکیلا اللہ چاہے. یہاں پر آپ نے وہاں ہے واللہ ورسولہ عالم, لیکن یہاں پہ کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے. تکوینی امور تقدیر کے, اور آپ دیکھ لیں ہماری پرسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث, اندازہ کریں. ٹھیک ہے, اور لوگ اکثر دعا کے دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے, نعوذ باللہ من ذالک, اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے. سن ابی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی ہیرا نامی جگہ سے آئے, کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا, آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, آپ نے کہا اٹھ سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے, تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا, یہ اجتہاد ہوتا ہے نا, قیاس کرنا اس بات پر. قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو, ورنہ اٹھا کے پرے پھینکا جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں. آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا, ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. یہ حدیث آخری حصہ ہی بس مشہور ہے, اور یہ جناب خامد راگ لاپتے رہتے ہیں, بیویاں پھر بھی گل کو نہیں مان رہی ہیں. اور میں نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ بات کی, اس نے کہا جی الفاظ پہ غور کریں نا, اس میں ہے کہ اگر جائز سمجھتا تو جائز تو نہیں سمجھا. میں ایسے میں مبارک ہو گیا. تو بھائی میرے یہ ترغیب دلانے کے لیے جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دے دیتا. اس کا یہ ضرور نہیں نکالا جائے گا کہ مسواک ضروری نہیں ہے, اس کا مطلب مسواک کی جائے. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی خاوند کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ, یہ بات یاد رکھیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے اس سے بھی خطرناک چیز میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, میں کانپ اٹھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی. صحیح مسلم میں مجھے نمبر بھی یاد ہے, 2010 نمبر حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر ایک صحابی حضور کے سامنے تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں من یطیع رسولہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہا وہ من یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد ہوا, تو وہ تو گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, تو نے یہ کیوں کہا وَمَنْ يَعْصِهِمَا, تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. واللہ گرامر کی روح سے اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھی. میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سا شرک ہے بتائیں مجھے, لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے. لیکن میرے امام امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر درج کس درجے میں توحید کے معاملے میں سینسیٹیو تھے, حساس تھے. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. قل من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا, یا فقد غوا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اب وہ کہا زیادہ کرو یہ نہ کوئی ان دونوں. انہوں نے نہیں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تو, بلکہ ان سے تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, وہ خدا کا نظریہ رکھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے لیکن ٹنیوں کو نہیں پتا, کیونکہ سنی بنیں گے, بکش سنی بنیں گے تو پتا چلے گا. اچھا, اس کا ایک طریق ابو داؤد میں ہے, اس میں آگے الفاظ ہے قم اذهب, اٹھ اور سے دفع ہو جا, اپنی شکل مجھ سے دور کر دے. یہ آپ حالانکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے کے اوپر فائز تھے, لیکن یہاں آپ کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے اس کو وہاں سے کہا ایس ٹائم سے اپنی بوتھی تو میرے تو دور کر دے, یہ تو گل کیوں کی تھی, اپنی شکل یہاں سے لے کے غائب ہو جا. تو یہاں پر جناب وہ جناب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, نعوذ باللہ. اور پھر حدیث شفاعت کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں, خدا کے لیے شفاعت بھونس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں تو یقین کریں کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال کے باہر پھینک دیں, جو لوگ اس قسم سے خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک رول ہے, ان کی دعوت ایک ہے, ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے گا, دھوس کے ساتھ تو نہیں کریں گے نعوذ باللہ. حدیث شفاعت میں میرا پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 88B, پونے دو گھنٹے کا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. لے جی, تیسرا سوال. ہاں جی, یہ بڑا کوڑا سوال ہے, پھر منو ڈر پہ لگتا ہے کہ میں بولا کہ نہ بولا. بولا ٹھیک ہے, پھر سنو. کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے, پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء, بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی, اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, مقلد اور غیر مقلد, جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بچاروں کو سینس نہیں, فکر ہی نہیں دین کی, انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک, میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فارم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا نے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا, اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام, یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے, بےچارے اب ان پڑھ ہیں, ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکٹ انہوں نے رپورٹ کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے. میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا, یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فارم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا, یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو, یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے, اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے, جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. والعیاذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر, اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا, اپنے باپ کا نام بدل دیا, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں, اس کو کنڈیم کیا گیا. سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے, آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا, حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں, سورۃ العذاب پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ کیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, زید ابن حارثہ ان کا وہ مرد ہے, ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا, بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے, کسی مرد کے باپ نہیں, وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے, ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا, کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹوکول ملتا, اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ, اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا, اور فرمایا ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کر لی, وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی, وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لے, سنی بڑھو تمنی نہ بڑھو, اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے, مثال کے طور پر کوئی عورت ہے, اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد, عائشہ خالد کی بیٹی, اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو, پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر, تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے, باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر, یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر کا تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا. مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا, اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے, تو لوگ مدرسوں میں ڈالو, اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی, وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام, تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں, یہ کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر, وہ تو اپنے خاوند کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام, اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے, باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے گا میں نے وہ اپنے لیے کوئی راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے, میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا, میں نے نہیں تبدیل کروایا, تو میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں, اگر نہیں کروانا چاہتے نہ کروایا, اور کوئی کروا رہا ہے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بےچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے, وہ زہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, جی دیکھیں جی سب پہ جنت, اور نہ جناب تقریباً پورے پاکستان سے جنت نام چاہتی جی نا مولویاں نے, بلکہ سارے دوست ہیں انڈیا دوست بھی, کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتوا ہے, یہ فتوا ان کے اوپر لوٹ رہا ہے, انہوں نے غلط فتوا لگایا. اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلان کا فتوا. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا, وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ نہیں ہے. اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے, لیکن گالیاں جس نے نکالنی ہیں ضرور نکالیں, لیکن ہم تو حق بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ جس کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہوئی ہے آپ نے جو یہ فارمولے لگائے اور باقی ایگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا ہے. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں, اور بخاری میں 6767, مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی یہ میں نے دونوں نمبر بتا دیے, اس کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں, بخاری 6767 کی 67 کی, اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری جو آخری درجے تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں, چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے نا کسی معاملے کے اندر, تو وہ کوئی اس معاملے میں حیران نہیں کرتے, ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بالکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی شرف الدین نووی نے بھی. اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری فتح الباری میں کھول دیں, انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے. اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کہ نہیں اور جنت حرام کرواتے ہو کہ نہیں, اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث, بخاری میں 6767. مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, دیکھو سامنے فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک ہی کام ہو گیا, یہ پائی کے کریے. مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں, ایک ہی زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے, حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے لیکن اس کی شرح کے اندر سب نے لکھا ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکرہ ایک ہے, ابو بکر ایک ہے, ابو بکرہ, ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں سمیہ تھیں, ایک تو ہے سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ, یہ اور سمیہ, اور یہ سمیہ جو عورت تھی انہی سے ایک اور بیٹا تھا, اس کا نام تھا زیاد, جو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا, جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748 کے حسین علیہ السلام, اس کا امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام, علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا, یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ خود بھی ابن مرجانا, یہ خود بھی ولد الزنا تھا, اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا. یہ سارے گستاخان رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. زیاد کی والدہ اور ابو بکرہ صحابی کی والدہ یہ دونوں ایک تھی سمیہ. تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم 219 نمبر حدیث کتاب الایمان والے چیپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے, وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانوں دیکھو ان کے انہیں نام ہی بدل دیتا گیا, اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے. تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے, میں نے سعد ابن ابی وقاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اسی کی شرح میں امام نووی ابن حجر اسقلانی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا. اور پھر ابن حجر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا قریبی بندہ تھا زیاد, جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال چلی کہ اس کو حضرت علی سے ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اور ابن حجر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو سفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے, اصل میں وہ خود تھے کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا. حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو سفیان کے, اس کا باپ میں ہوں. پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا کہ زیاد تو میرے ساتھ مل جا, میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میرا بھائی ہے. استغفر اللہ. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو، چاہے وہ ولد ازنا ہوگی کاؤنٹ اس کے کھاتے میں ہوگی، حرامی جو شخص ہوگا اس کو آپ دیکھیں کہ یہ میرا بھائی بن گیا، اب یہ انہوں نے بھائی بنا لیا اس کو، اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جانا شروع ہو گیا، اور پھر وہ حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ، اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا. یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری. تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن ابی سفیان، تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا، یہ تو اس نے بدلا، اس پہ تو حدیث فٹ کریں نا یہ والی، اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجرم، جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجرم. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تسی تو جناب ساڑھے نکاح پہ توڑوانے پھر رہے ہو، اور اتنے لوگوں نے پاکستانی انڈیا کے اتنے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزخ دے، پہلے تسی پائی جی اپنے خار کا بھی خبر لگو کہ یہ ہے وہ حقیقت. تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری ایمانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں. اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں، یہ پھکی نہیں تھی ابھی، ارے پھکی باقی ہے، اینٹی وینم الزامی جواب باقی ہے، کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں. ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ، نام سنا ہے آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا. ان کا نام کیا ہے؟ ام سلمہ، سلمہ کی ماں. اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ کیوں؟ اپنے باپ کے ساتھ بھی منسوب نہیں کیا، الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زوجہ تو رسول ہی رہیں گی. اس طریقے سے ایک اور سیابیاں ہیں، ام سلیم، سلیم عربی میں کہتے ہیں، عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں، اردو میں سلیم. اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے، اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ، اے ان مولوی ہوں نا آج کل ان پڑھ جائل مولوی، کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے، اے ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزخ واجب کروا دیں گے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بوڑھی اما کی ایک ویلنٹ تھی، آپ ان کا احترام، اتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے ام سلیم. تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے، سلیم تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے. تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامن کا نام لگائیں، لگتے بشکاری ہے نا بھائی جی، ٹھیک ہے، نام بدلنا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیو، نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے، یہ ہوگا بدلنا، ادر وائز بدلنا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں، ان بچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اب یہ ابھی اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گال دس دیتی ہے، بھائی اسی سے دساں گے کہ بلا دے اللہ نے چھڑ دیتی تھی، تو حق گال کریں گے بھائی جی، بالکل صحیح کریں گے. منو گالاں کرنے کی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں، پھر امام مسلم کو نکالیں، پھر امام ابن حجر کو نکالیں، پھر امام نووی کو نکالیں. میرا نمبر تو بھائی بات جاننا ہے، چور تو پہلے چور دی مانو مارو. تو یا میں کلیئر کٹ کرنا کہ تم سارے سننی نہیں اور تم نہیں ہو، اپنے بابیا بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہو، اصل سننی ہے بندہ ہے جو تم کتاب و سنت کے مرض سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے. جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ بدعت کس نے جاری کی، اور دولت والی بدعت کہ باپ کا نام چینج کروا دیا، زیاد کا نام جو ہے زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان نے، یہ انہوں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا. اب آج چوتھا کوشچن آج کا، مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم کی صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ بعض اوقات آپ بھی غلط لفظ بولتے ہیں اور علماء کرام، اچھا میرے منہ سے اکثر علماء کرائم نکل جاتا ہے، میں نے سوچا ہے علماء کرام یعنی عزت والے علماء آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں. ظاہر ہے جی علماء نے تو یہی غلطیاں نکالنی ہیں، علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ زبر زیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لفظ ہی نہیں عربی میں، رضی اللہ عنہ ہے. ہاں اردو میں کہیں آپ اللہ ان سے راضی ہوا پھر تو راضی لفظ ٹھیک ہے، عربی میں تو بعد ہے. امام کعبہ کی پروناؤنسیشن سن لیں، ولو الضالین غیر المغضوب علیہم ولو الضالین آمین. تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ پروناؤنسیشن اس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی. لحن جلی صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہوتی ہے، پروننسیشن کے ورڈز کی غلطی بھی لحن جلی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی کہتا ہے قل، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اس کو اگر میں کاف کچ سے پڑھتا ہوں جو اکثر لوگ کہتے ہیں قل، اس کا مطلب ہے کھا لو اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. اب اس قسم کی غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں، قاف اور کاف کا فرق کرنا، ہا اور ہا کا فرق کرنا، سین سواد اور سا کا فرق کرنا، یہ سارے کے سارے فرق جو ہے یہ بھی تو لہنے جلی ہیں، صرف زبر زیر کی غلطیاں نکالتے ہیں. اور زبر زیر کی غلطیاں، مجھے اگلے دن ایک بندہ نے ای میل کیجیے، ایک بریلوی عالم کو آپ کو فاتح خلف الامام والا لیکچر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ انہوں نے عبادہ ابن صامت پڑھ دیا، یہ لفظ صامت ہے، اور بھائی صامت ہو یا صامت ہو حدیث پہ ہو ہی رہنی ہے نا بھائی، اور یہ ہو جاتا ہے. اردو میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس قسم کی غلطیاں، میں کی پھر میں نے اس کو پکی بھی دے دی، میں نے کہا تمہارے سارے علماء کیٹیگوریکلی احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، رضا لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے رضا مرضی. مجھے ایک مولوی بتاؤ جو رضا لفظ بولتا ہو، نہ تو میں بھی رضا ہی بولتے ہیں ہم رضا. اب میں غلطی نکالنے شروع کر دوں، میں تو سارے بریلویوں کو ایک قلم سے فارغ کر دوں گا، ان کے سارے مولویوں کو جو کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب، یہ ہے احمد رضا، تو سارے فارغ ہو جائیں گے. اس قسم کی غلطیاں نکالنا یہ ہمیں الحمدللہ پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اردو میں چونکہ بول رہے ہوتے ہیں. اب لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم جب بولتے ہیں عام میں تو ہم محمد کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی لہنے جلی ہے، ہا کو ہا نہیں بول سکتے، لیکن اردو میں جب بول رہے ہوتے ہیں اس طرح کام چل جاتا ہے. اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں محبت، بولتے ہیں کہ نہیں محبت، یہ لفظ محبت نہیں ہے، لفظ ہے محبت، میم پہ زبر ہے، اسی لیے محبوب لفظ ہوتا ہے محبت. اب ایک بندہ مجھے کہے جی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں بڑی محبت ہے، اور میں کو نہیں دیکھا جی یہ محبت نہیں دشمنی ہوگی، اس نے لفظ ہی بدل دیا. اور مولویوں خدا دا ناجے عقل دے ناخن لوبو، کیڑی جناب تسی چیزاں جیڑی کیڑی سائنس سانو پڑھان لگے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، ارے تمہیں سائنس بھی نہیں پتا، تمہیں ہلے تک یہ نہیں پتا کہ انگریزی مسلمانوں کی زبان ہے یا غیر مسلمان کی. تو اس طریقے سے کئی الفاظ ہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں. اچھا اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے. میں اکثر بولتا تھا لفظ صحیح الاسناد احادیث، یہ لفظ ہے صحیح الاسناد، تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، لفظ ہے اطاعت کرو، علی کے نیچے زیر ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں حجت الوداع، ہم کسی کو کہتے ہیں نا ودا کیا، اب یہ لفظ غلط ہے، یہ حجت الوداع واو کے اوپر زبر ہے. وہ پائی کیڑی کیڑی غلطی کٹو گے، خدا کا نام ہے آپ اس لفظ کو پکڑیں، ورنہ تو میں سارے مولویوں کی غلطیاں نکال کے پرے کروں گا. اس قسم کی چیزیں ہمیں ساری پتہ ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اردو اور عربی کے اندر فرق ہے. میں عربی میں نہیں یہ لفظ بول رہا ہوتا، عربی زبر زیر کی غلطی ہو پھر الگ والا معاملہ، اردو میں جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے اکثر لوگ پنجابی میں کہتے ہیں جی فلانے کا مرشد بڑا ڈڈ ہے، مرشد، یہ لفظ مرشد غلط ہے، لفظ ہے مرشد، مرشد تو الٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، ہمیں ہدایت دینے والے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. اچھا کہتے ہیں فلاڑے سید نے، اے سیداں دی گل ہے، سید لفظ غلط ہے، سید لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں. اب یہ زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے، یہ اکثر وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی، آگے کہتے ہیں یا نبی آنا ہونا چاہیے امتی امتی، یہ سیدی مرشدی لفظ ہے، لیکن یہ مولوی نعرے بھی نہیں صحیح کروا سکے ان سے. او میرے بھائی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم زبر زیر کی نکالنی شروع کر دیں تو یہ لفظ ہے مسند احمد. میں بھی کئی بار بولتا تھا مسند احمد، احمد ہم اردو میں جب، اب میرے بیٹے کا نام احمد ہے لیکن میں اس کو احمد کہتا ہوں، اب آپ زور زور ہوتے ہو کہتے ہیں بڑا اوکھا جی احمد، لفظ تو احمد ہی ہے لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں احمد، تو وہ غلط نہیں ہو جائے گا. اردو میں یہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز چل پڑی ہے، جب ایک چیز غلط العام ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز چل جاتی ہے، تو یہ لفظ ہے مسند احمد. اسی طریقے سے المستدرک للحاکم، مستدرک کہتے ہیں چھوٹی ہوئی حدیثیں، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں امام حاکم نشاپوری نے جمع کی 8956، اس کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم علی صحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کو ایک جمع میں نے جمع کیا ہے انہی راویوں سے، 8956 احادیث ہیں، امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری انہوں نے یہ جمع کیا جو امام طبرانی کے شاگرد ہیں اور امام بیہقی کے استاد ہیں امام حاکم نشاپوری. تو اس قسم کے الفاظ, اس طرح میں نے بتایا یہ ام سلیم لفظ ہے سلیم, لیکن ہم ام سلیم کہتے ہیں اردو میں پڑھتے ہوئے, آپ کہتے ہیں سلیم ہے سلیم لفظ ہے, اور پائی سلیم کہہ لو یا سلیم کہہ لو, سمجھ تو آ گئی نا. تو اس طریقے سے زبر زیر کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور یہ پکے بیچ میں چھوڑنا اور کہنا جی یہ لفظ اس طرح بول رہا ہے, ہمیں بھی الحمدللہ پتا ہے اور میں وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کرتا رہتا ہوں. میں لفظ اشکال بولتا تھا, مجھے پتا چلا نہیں لفظ اشکال ہے, اشکال لفظ نہیں ہے. تو لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں اشکال ہوا مجھے, اشکال یہ لفظ بول دیتے ہیں ہم. تو یہ زبر زیر کی غلطی سے جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں اس وقت زبر زیر کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بات وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ عبادہ لفظ بولتے ہیں, لفظ عبادہ ہے, سعد ابن عبادہ. اب یہ دیکھو عبادہ عین کے اوپر پیش ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے کئی ایک الفاظ ہیں جو عربی اور اردو کے اندر مختلف انداز میں پروناؤنس کیے جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اب بولنا نہیں آ رہا, ورنہ میں اڑی پھکی دیتی ہے میں سارا نہیں غلطی کٹاں گا, جو رضی اللہ تعالیٰ کہاں گا میں کہاں گا جہل مطلق ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن نہیں کہنا چاہیے ایسے. کیوں وہ جہل مطلق ہو, ٹھیک ہے اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے دعا دینا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اب میں کہہ دیتا تھا رحمہ اللہ تعالی, تو مجھے بتایا گیا نہیں یہ رحمہ اللہ تعالی ہے, رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. تو اب اس کی چاہیے کوئی بھی کر لے, اب یہ الفاظ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے غلطی اگر اردو زبان میں آ جاتی ہے بولتے ہوئے, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بندے کی جہالت ہے, ورنہ یہ سب کے سب جاہل. آپ ذرا مولویوں کی لسٹ دیں, میں ان کی تقریروں سے آپ کو اس قسم کی پروناؤنسیشن کی غلطیاں نکال کے بتاؤں گا. اب میں غلطی لے کے یہ کہوں گا کہ اب ان کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو یہی سارے جاہل مطلب ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جو فرق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, یہ اس طرح لفظ نہیں ہوتا. پانچواں سوال, اب دیکھ لینا یہ عمران بھائی کا سوال آ گیا, عمران بھائی نے میری جان مصیبت پا دیتی ہوئی ہے. کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یعنی ارسال الیدین کرنا, جیسے ہم ربنا کے الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اس حالت میں قیام کرنا نماز کا ثابت ہے؟ تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا, تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی, یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرطے کہ باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہہ دیں. اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے, جیسے کہ موبتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرآن آئی ہے امام حفظ کی اس میں معبتین موجود ہیں. تو صحابہ کا اجماع حجت ہے, یا کسی انڈیویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں, مخالفت آ جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, کبھی ہاتھ باندھ کر, لیکن اس میں خصیب الجحدہ راوی جو ہے خصیب بن جحدہ یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے, اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے اسما بنت ابی بکر کے بیٹے, خود بھی صحابی, صحابی کے بیٹے, صحابی کے نواسے, اور عام صحابی نہیں حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول ان کے نواسے ہیں, اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ کو حیرانگی ہوگی عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ, میں نے رفع الیدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 70B میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی تھے ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، سن کبرا البیہقی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، اور امام حنیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے زمین پر نہیں دیکھا، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو اس کا نام لیتے. اسی سے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری وہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا، صحابی کوئی بھی ہوتا ان سے تو افضل ہوتا. عطا بن ابی رباح ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. مسئلہ نمبر 70 میرا سن لیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور پوچھا بتائیے کہ آپ یہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا تھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں. اس حدیث سے اہل السنہ یہ پلی لیتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کے زمانے تک یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، اگر منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے. عطا بن ابی رباح نے کس سے سیکھی نماز؟ عبداللہ ابن زبیر سے. عبداللہ ابن زبیر نے کس سے سیکھی؟ ابو بکر الصدیق سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں، لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے، پھر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر الیزدی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. بعد میں انہوں نے تعویل کی، لیکن وہ اس تعویل کا رد میں نے الحمدللہ کر دیا ہوا ہے، آج بھی میں بیان کر دوں گا، بالکل باطل تعویل تھی. تو انہوں نے بھی لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے. کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال الیدین والی. اچھا اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تہاڈے منڈے نو پتا ہے، تہاڈے مولوی نو تنخواہ داروں نو پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا ہے. عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتا، جنہیں ابو بکر صدیق تو انہوں نے نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی پھکی بھی سن لیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں. یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے، یہ الفاظ ہے. عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے. اب ان سے تو سنت کی چوبی کوئی نہیں تھی، کیوں میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی. یہ سنت بڑا اسٹرانگ ہے، یہ بہت موقف اسٹرانگ ہے، ورنہ دوسرا موقع بڑا خطرناک ہے. میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہے وہ شاگرد اور معتقد لوگ آئے، انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ بحث کی. میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے، تبھی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا. اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ تو خود روایت کر رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، شیخ زبیر صاحب نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہوا ہے. اچھا یہ تو سیدھا سیدھا رزلٹ نکلتا ہے. یا دوسرا پھر ساڈے والا مان لو کہ وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت، تو اسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں؟ پائی پہلے والے ہاتھ باندھنے کو پہلے سنبھالو، وہ بھی اتو پہ جانا جائے. تھی رکوع کے بعد والی گل کی کر کرو جی کہ سعودی عرب کے مولویوں نے بدعت شروع کر دیتی ہے، انہوں چھڈو، پہلے والے پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچتا ہے کہ نہیں. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. کلیئر کٹ، شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، حالانکہ امام ابن ابن ابی شہبہ نے اس پہ باب باندھا ہے, ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور ان کا بیان جو انہوں نے رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا, وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں. اچھا لیکن انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے نا. اب شیخ زبیر صاحب کو جب الیاس گھومن کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی. الیاس گھومن صاحب نے یہ پلی لی کہ جی جو چیپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں نا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہے اس کی ناسخ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو شیخ زبیر صاحب نے 5 مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے. اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی, انہوں نے کہا الیاس گھومن صاحب اگر یہ بات ہے نا تو امام نے ابی شہبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان, اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بیان, لہذا اس کے تحت تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے. ادھر اس کو پھکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ رکوع کے بعد والا نہیں قیام والا ہے, اور ادھر یہ کر گیا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے, اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی. لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندھا مقلد, نعوذ باللہ, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. میں نے ان کی غلطیاں اور بھی پکڑی ہیں, یہ بھی پکڑی ہیں, اور میں نے شیخ زبیر صاحب کے وہ جو معتقد آئے ہوئے تھے 5-6 لوگ ان کو جب بتائی وہ ہنسنے لگ پڑے, کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو یہ بات بھائیو حق ہے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی دوسری سنت کو چھوڑتے تھے, تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں, اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہ اجمعین, کہ ان کے جب والد فوت ہوئے, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی. تو لوگوں نے کہا تو اڑا پیو مر گیا تو اسی خوشبو ملے. انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ, جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سو کرے 3 دن سے زیادہ سوائے اپنے خاوند کے, 4 مہینہ 10 دن. میرا باپ فوت ہوا ہے, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا, اور میں نے یہ خوشبو ملی ہے توڑا قبلہ درست کرنے آتے, حالانکہ وہ نہ بھی کرتی, لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا, جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں جناب, اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. پھر ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے, ابھی تو 3502 چل رہی پھر آ جاؤ. یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے, میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتویٰ پڑھو. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے, ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب سبق ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ, بل المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو, صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سودان پورے ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, فلسطین والے بھی, اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیعوں بھی پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اہل تشیعوں کا ایشو نہیں ہے. البتہ الموتا امام مالک جو ہے کتاب, اس میں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے, اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں, ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے, اس طریقے سے ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا, نہ یہ ادھر رکھا جائے گا, یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے, اور ارسال الیدین کرنے والا. اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے, اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سن لیں, بہت خطرناک چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی, وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے, اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیغمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی, تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں, اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تو پائیے والا کی تو دیتا ہے. بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے, مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں, میں رب الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا, اور بنو امیہ کی بدماش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہوں, باقی تو سارے منکرین حدیث ہیں تقریباً, سارے مقاصد فکر کے لوگ اکثر یہ جو ہے منکرین حدیث ہو چکی ہے, اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر, کیونکہ بریلوی جو بندیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ان تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے, اہل حدیث نام بھی حدیث کا لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, انہوں پر میں نہیں چھٹ رہا. اور گستاخانہ عبارتوں میں مجھے سب سے زیادہ غصہ بریلوی دو بندیوں پہ آتا ہے, اہل حدیث پہ کام آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ آپ کو تو کہا گیا سارے گستاخ رسول ہیں, اور تھوڑے جو بابیاں نے میں گستاخیاں کڑیاں نے ہوں مامے انہوں نے دفاع کر دیو, تھی اشرف علی رسول اللہ تمہیں غلط نظر آنا سی, وہ چیشتی رسول اللہ دفاع کر دو. تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ آتا ہے اس حوالے سے, شیعوں میں بھی آتا ہے جب یہ صحابہ پر لعنت عام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یا تم ایک طرف کہتے ہو معاویہ کو مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف وہی بدعت جو ان کے دور میں جو ہے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پہ لانا شروع ہوئی، تم اسی کی پھر دفاع کرنے اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہو، تو تم تو شیعان معاویہ اور شیعان علی تو ہے ہی نہیں ہو، تو ساروں کے معاملہ ہے، یہ غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بعض کو کہتا ہے جس جس کی دو کا پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساڑھے تو غصہ کھا رہے ہیں۔ میں الحمدللہ حد بات کرتا ہوں، دنگے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اور آپ دیکھیں الحمدللہ میرے خلاف جتنی ویڈیو چڑی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیں گے کسی نے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی ہوئی ہے۔ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، اسے سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا۔ خدا کا نام پڑھی لکھی گل کرو، لوگ کہانی سے کھانے، تھی کہاں کھانے ہو نا، لوگ کہانی کھانے، لوگوں کی عقل ہے الحمدللہ، لوگوں کی عقلیں ہیں، لوگوں کو پتا چل رہا ہے کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے، جتنی بڑی آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے مولوی صاحب، آپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں، اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ابو عمیر صادی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد، جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے، یہ جھوٹا جو انہوں نے پروپیگنڈا لکھیوں نے کیا ہوا ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں۔ ابو عمیر صادی 10 صحابہ کی موجودگی میں، 11 میں خود، میں کہنا اے 11 سرکار، تھی 11ویں بھی سرکار، اے 11 سرکار منو، 11 سرکار، اور صحیح واقعی 11 سرکار، 11 کے 11 صحابی ہیں۔ ابو عمیر صادی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں میں خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کسی نے نہیں کہا کہ بھائی جناب سانو دسن دو، انہوں نے کہا ہاں جی، ابو عمیر صادی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں، شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے، یہ کہتا نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ بھی پٹھا گول ہو گیا۔ ابو عمیر صادی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے تو صحابی بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا، ان کا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے، سن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر، مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے، وہ ہے طریق ہے ترمذی والا، ابن ماجہ اور ترمذی کا، میں ابو داؤد 730 نمبر، جسے شیخ البانی شیخ زبیر لیزی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح، خالی حسن نہیں حسن صحیح۔ اچھا تو ابو عمیر صادی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا، ان کا سنو پھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، میں نے رب الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے میں کھڑا ہوگا، وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے، تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی، جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے، اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے، تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر، بائیں زانے پر رکھتے، اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے، یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے، کہ سیدھے کھڑے ہوتے پھر نماز شروع کرتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی۔ اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں اینڈ پہ تبرک بھی وہ بتاتے ہیں، اور تبرک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے دو والی ہو یا چار والی ہو، تبرک ہوگا آخری رکعت میں، تبرک ہوگا۔ تو انہوں نے چار رکعتوں والا بتایا کہ تبرک کرتے ہیں تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے۔ تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رب الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ اچھا 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت اسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے، وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں، رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی، جو ہے تشہد میں زانوں پر رکھتے، ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں، اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا، چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے، اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات. ارسال الیتین ہی انہوں نے کیا تھا, کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قبضے تک بلند کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اپنی جگہ پر کہاں آتی, جہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یا ارسال الیتین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیتین سے. لہذا یہ مرفوع حدیث ہوگی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. چیلنج کریں اس حدیث کو. سن نبی داؤد کی 730 نمبر. عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث لیے کرتے تھے نا رب الیدین کے اوپر, سب سے اسٹرانگ حدیث وہی ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب آپ ان لوگوں کو تو بھول جائیں کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے شروع کیے ہیں, وہ تو پائی کس بار بھی مولی نے انہوں تو دور تک راہ نہیں چلے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اپنی نماز والی کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کو لکھا ہے بدعت نجدیت. یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب, انہوں نے یہ لکھا ہے بدعت نجدیت رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. اور اس میں جا کے عام بن حنبل کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی وہ جی وہ خدا کا نام کتاب و سنت کی بات کرو. عام بن حنبل نے کیا فتویٰ دیا, انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں, کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ رکوع کے بعد. اسے پوچھا کہ ہاتھ باندھ لیے رکوع میں, کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. تو بھائی عام بن حنبل ہو یا امام ابو حنیفہ ہو, دونوں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل پہ پیش ہوں گے. ان کا فتویٰ ذاتی ہے, وہ ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے. خدا کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں. یہ والی باتیں چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا فتویٰ فلاں کا فتویٰ. یہ امت کا اجماع ہے ارسال الیدین کے اوپر. ارسال الیدین پہ اجماع ہے امت کا. حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل تشیع اہل سنت سب کے سب رفلیے جو ہے وہ ارسال الیدین کرتے ہیں رکوع کے بعد. رکوع کے بعد والے ارسال الیدین کے اوپر اجماع ہے. پہلے والے کے اوپر دو آراء ہیں باندھنے اور بعد والے پہ سب کا اجماع ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, آپ دیکھ لیں. عملی تواتر مسلمانوں کا ہے. ورنہ جب رفع الیدین چھوڑا تو امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی کہ نہیں؟ اور یہاں پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا بقول ان علماء کے, تو کسی صحابی نے کو کسی محدث نے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہے, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ سنت چھوڑ دی ہے لوگوں نے کسی نے. ہاں جب چھوڑی تو کتاب بھی آ گئی ہے. شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بدعت کی ہے انہوں نے. جدو کام پایا نے ادو دیکھ لو کتاب بھی آ گئی ہے. جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی تھی جب رفع الیدین کے لوگ دشمن پیدا ہوئے, اب رکوع کے بعد ہاتھ بندوانے شروع کیے, تو شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے وہ جو صحابی تیزی سے جنہوں نے نماز پڑھی تھی اس میں کیا الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ وضو کرو, پھر قیام کرو, اور قیام کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. بالکل سیدھے کھڑے ہو. یہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ ہوتا ہے؟ نہیں. پھر ابو حمید سعدی کی حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا 10 صحابہ والی, اس کی ایک مختصر طریق بھی بخاری میں موجود ہے جو وہ لوگ لیتے ہیں جو رفع الیدین کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ابو حمید سعدی نے باقی رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا, لہذا ابو داؤد ترمذی کو فارغ کرتے ہیں. اور بھائی وہ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے تبرک کا بیان چوتھی رکعت میں کیسے بیٹھنا ہے. وہ انہوں نے صرف وہ طریق لیا ہے جس میں تبرک کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں تو تبرک بھی آتا ہے. اس میں الفاظ ابو حمید سعدی کے وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر رکوع کے بعد بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے. اس میں بھی سیدھا سیدھا یہی اشارہ ہے کہ ارسال الیدین کرتے تھے. لہذا ارسال الیدین بھی سنت ہے, وضع الیدین بھی سنت ہے, جس کو ہم اردو میں وضع الیدین کہیں گے, ہاتھوں کو باندھنا بھی. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. اور تابعین کئی ہیں جو کہ کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے الحمدللہ اب ترجمہ اس کا آ چکا ہے, اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ معاملہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا, اور یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ ہے وہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا. بھائی تھی بات بھی گل کرو, پہلے والے پہلے سنبھالو, پہلا بھی بچتا جائے کہ نہیں. اگر آپ کہیں گے نا پہلے والا تو پھر وہ منسوخ سمجھا جائے گا. میرا والا موقف ٹھیک ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں, اور اس سنت کو ادا کریں. میں روزانہ الحمدللہ یہ سنت ادا کرتا ہوں. کئی بار نفلی نمازوں میں ارسال الیدین کرتا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی پھکی لے لیں, دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین بھی ثابت ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے 105 نمبر روایت ہے کہ انس ابن مالک جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے رہے وہ دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. لہذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے سوائے حنفیوں کے, باقی سب کی نماز کا طریقہ ایک ہے. ارسال الیدین وضع الیدین والا ایشو ختم ہو گیا. اب آ جائے شیعہ سنی. شیعہ بھی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں انگلیاں کانوں تک اور یہ کندھوں تک, اس کے بعد وہ ارسال الیدین کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہے, رکوع میں جاتے وقت شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں, رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اہل تشیع بھی پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے. اہل سنت بھی, اہل سنت سے مراد جو واقعی ٹرو سنی ہے, ٹونیوں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی بات کر رہا ہوں اہل الحدیث کی. جو ٹرو سنی ہے وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد گھٹنے لگاتے ہیں اس طریقے سے. تبرک چوتھی رکعت میں وہ بھی کرتے ہیں. اہل تشیع بھی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں حنفی وہ ڈائریکٹ اٹھتے ہیں. اور بخاری میں موجود ہے 6251 نمبر جو میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کی کہ علماء عرب نے یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہے, جبکہ صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جب تو دوسرا سجدہ کرے پھر بیٹھ جائے اور پھر بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اچھا اس میں کہتے ہیں ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پنجوں کے بال اٹھتے تھے. خدا کے لیے آپ ترمذی کھول کے پڑھیں, امام ترمذی نے ساتھ ہی لکھا یہ روایت جعلی ہے. وہ مفتی اکمل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, دیوبندی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, آ کے نہیں بتاتے کہ امام ترمذی لکھا یہ روایت جعلی ہے کہ یہ جو پنجوں کے بال اٹھنے والی. اور صحیح بخاری میں واضح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل ہے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک جو ہے وہ بیٹھ نہ جائیں, اٹھتے نہیں تھے. کہتے ہیں جی بوڑھے ہو چکے تھے, نعوذ باللہ. یہ جھوٹ بولا میں نے, وہ مسئلہ نمبر 122 میں ان کا منہ توڑا ہے. اور دوسری طرف آپ نے تعلیم فرمایا ہے ایک صحابی کو کہ دوسرا سجدہ بھی کر بیٹھ اور پھر اٹھ. پھر کچھ لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ہی دوسرا جلسہ استراحت اسکپ کر دیا. پھر لوگ مجھے امیز کر رہے تھے بھائی عربی پڑھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دو جلسہ استراحت اس حوالے سے موجود ہے. علماء عرب کا یہ مسئلہ ہے, یہ تین مسئلے ان کے غلط ہیں. وہ رکوع میں جاتے وقت سجدے میں جاتے ہیں پہلے گھٹنے لگاتے ہیں, وہ روایت ضعیف ہے. اس میں شریک القاضی جو ہے مدلس سے ہم سے روایت کر رہے ہیں پہلے ہاتھ لگانے چاہیے. دوسری ان کی غلطی رکو کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے. اور تیسرا وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو اٹھتے ہوئے بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور جلسہ استراحت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ باقی جو ان کی صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے. اور حنفی ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی پھر عرب کے اندر تو اقامت بھی اکیلی ہوتی ہے, تو آپ اکیلی اقامت شروع کروائیں نا, وہ نہیں کروائیں گے. تو بھائی آپ عرب عجم کو چھوڑیں, یہ بکش مسلمان بنے, کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں, باقی لوگوں کے معاملات جو ہے لوگوں تک رہنے دیں. تو یہ معاملہ بھی رسال الیدین ود الیدین کا کلیئر ہوا ہے, کوئی تسلی ہو گئی جائے اور کوئی شہ آ جائے. یہ بےچاروں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, سلیم الفطرت لوگ ہیں جناب. اب ظاہر ہے ام حبیبہ نے جس طرح تیسرے دن خوشبو لگائی تھی, انہوں نے بھی کہا جی مجھے پتا چلا تو میں تو پڑھوں گا, آج ہو بچہ میدان. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ میں نے الحمد للہ ریکارڈنگ کروا دی, اور کسی کی جرت ہے نا, یہ کہتا ہے نا موقوفاً ہے, میں مرفون بھی ثابت کر دیا. ابو میسا دی سن ابی داؤد 730 نمبر, ٹھیک ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے, بالکل واضح ہے. ابن زبیر کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, ابن زبیر خود راوی ہے اس حدیث کے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. اس کے دو رزلٹ نکلیں گے, یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی, یا میرے والا رزلٹ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے. وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا. اور یہ لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے. بنو امیہ ایک سنت کو لے کے چلی تھی, یہ دوسرے کو, ہم دونوں کو اس سنت مانتے ہیں الحمدللہ, اور کسی کو منسوخ نہیں مانتے, حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ. چھٹا سوال, اس کے بعد انشاءاللہ قہوہ جو ہے وہ سرو ہوگا اور پھر باقی سوال ہوں گے بعد میں. باقی آپ کو پھر عام اجازت ہے, آپ نے جس میں جانا ہے, جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے, ہم تو انشاءاللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ بھی خصوصاً حنفیوں اور اہل حدیث کے درمیان بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے عشاء کی نماز کا. اثر والا بھی ہے, میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 30 ہے, نمازوں کے اوقات اور رکعتوں کی تعداد. تو یہ جو عشاء کی نماز کا مسئلہ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے. آدھی رات سے مراد کیا ہے؟ اگر 6 بجے ہوئی ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے یعنی غروب آفتاب, اور صبح فجر شروع ہوئی ہے 5 بجے, یہ کتنے گھنٹے بنے؟ 11 گھنٹے. 11 کو آدھا کریں 4.5. اب آپ 6 میں 5.5 جمع کریں کتنے بنے؟ 11.5. تو اس مسلم شریف کی حدیث کے تحت 11.5 تک ٹائم رہے گا عشاء کا, اس صورت میں جب 6 بجے مغرب ہو رہی ہوگی. لیکن یہ افضل ٹائم ہے, عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے. اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس حدیث کے راوی ہیں, جو حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا آدھی رات تک یا کم از کم تہائی رات تک. تہائی رات کا مطلب 11 کو 3 پہ تقسیم کریں, یا 11.5 بجے پڑھنے کا حکم دے دیتا. اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا ان کو. لیکن امت کے لیے ثانی کی کہ چلو عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے, لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا. تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, اس کی تاویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا. کیوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں, انہی کا اپنا قول موجود ہے, شرح معانی الآثار کتاب ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نماز نبوی میں بھی لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے حق ادا کیا ہے حق گوئی کا, کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے حدیثوں کو اپنے مخالف کر دیا ہے جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے. شیخ زبیر صاحب نے حق گوئی کی. شرح معانی الآثار 6941 احادیث کا مجموعہ ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, اس میں 870 نمبر روایت ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد رہا ہے, میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراط کرنا کیا ہے, یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد, یعنی قضا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک وقت فجر کا شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لہذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفا 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے, اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا. وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے. جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے, جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپش کی روشنی کی وجہ سے. لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق, اس طریقے سے تہجد آپ عشاء کے فروغ بھی پڑھ سکتے ہیں, سونا بھی شرط نہیں ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے, آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنا. اسی طریقے سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی. لہذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا ہے. یہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ الحمدللہ 6 ریکارڈنگ میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.